og lindenes brus, står det farvede lavendler i farvede krus. Der er også en fugl i et bur, og et gammelt vidunderligt ur. Og i mørkningens timer ved ildstedet skær, er det ligesom om lykken den er måde sig nær. Alt den tryghed man savner i hverdagen dag, holder til under farmors tag. Hver dag sol kan være svært finde, himlen er jo altid og blå. Men jeg kender en med sol i sinnet, bag en lille dør jeg banker på. I min farmors hus kan man vente et knus, og i trøstende år, hvis din drøm sank i grus. Der er fuldt af det solskin i hvid, det som simpel han aldrig går ned. Det er ligesom et genskær i farmors blik, en hel masse glæder fra timen der gik. Alt den tryghed man savner i verden i dag, holder til under farmors tag. Genskær i farmors blik, en hel masse glæder fra tiden der gik. Al den lykke man savner i verden i dag, holder til under farmors tag.